Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η Pharma των Ζώων με τον Θάνο Καμίλαλη και τον Κωνσταντίνο Πουλή. Καθημερινή ενημερωτική εκπομπή για πολιτική επικαιρότητα, ποθενέσχες, παρακολουθήσεις και ζώδια. Και σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε πολύ σούπερ μάρκετ. Mm-hmm. Πες τις καλησπέρες. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτριες, τηλεθεατές, τηλεθεάτριες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε αν είστε από το The Press Project, το site στο ραδιόφωνο μας, είτε αν είστε στο κανάλι μας στο YouTube, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο σημείο της ημέρας σας και αν είστε, είτε από τα FM της περιφέρειας που μας αναμεταδίδουν, είτε μας ακούτε live είτε κονσέρβα, πατάτε και ένα like όπως κάνει η Έλλη εδώ πέρα και λέει βαράμε like πριν αρχίσουν τόση εμπιστοσύνη πια. Έλα όλοι ρε, βαράμε like. Έχουμε πει, τα λέμε μέτρια. Έλα, αν καλύπτεστε like με αυτό. Όλοι χέρια. Ναι. Μια ζημιά έγινε απ' έξω. Ωραία, πολύ ωραία ξεκίνησα. Μέτρα τους να δούμε αν είναι όλοι ζωντανοί. Κάτσε, ένας, δύο, τρεις. 47, 48 κάνουμε. Έχουμε πολλούς εργαζόμενους. 49, εντάξει. 119, ποιος λείπει σήμερα. Πω. Ωραία. Τι να κάνουμε, παιδιά, είναι πάρα πολλοί κόσμος εδώ πέρα. Ούτε που τους θυμόμαστε. Ο Θάνος ακόμα δεν έχει μάθει τα μικρά τους ονόματα. Mm-hmm. Ποιος είσαι εσύ. Με προσλάβανε. Άντε πάλι προσλήψεις, λέει. Αλλά τι να κάνουμε, όταν αναπτύσσετε το μέσο, αναπτύσσετε. Όταν αναπτύσσετε τη χώρα. Αναπτύσσετε τη χώρα, αναπτύσσετε και το αναπτύσσετε μέσο. Και το μέσο. Τώρα που λέμε ανάπτυξη. Ναι. Να εξηγήσουμε ότι χθες δεν είχαμε εκπομπή σε περίπτωση που δεν το ξέρετε και κάποιοι πάθατε και ένα σύνδρομο στέρησης, όπως μας γράφετε. Λόγω στάσης εργασίας των δημοσιογράφων για τη Γενική Συνέλευση του The App. Ναι, τα οποία τα στηρίζουμε. Αυτά. Τα τηρούμε απαραίτητα. Και με κάθε τρόπο έχουμε αυτή την παραξενιά. Ούτε να αλλάξουν η ώρα, ούτε να ανεβαίνουν, να δουλεύει κάποιος από πίσω και να όλα και τρεις η ώρα που λύγει η χίσταση εργασίας να αλλάζει όλο το site και να ανεβαίνουν 20 θέματα, τρεις με τρεις και δύο να προλαβαίνουν τόσο πολύ δουλειά τα ιστοσελίδες. Τέλος πάντων, ναι, αυτά. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την ακρίβεια και πώς παρόλα αυτά υπάρχουν ενημερωτικά μέσα τα οποία αντί να σταθούν στο πλευρό της κυβέρνησης, στο πλευρό του καταναλωτή, να συμμαχήσουν με την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή στη μάχη εναντίον της ακρίβειας, τι προτιμούν? Την κομματική σκοπιμότητα, μικροπρέπεια, γκρίνια, ιδιοτέλεια. Τα κρύβουνε. Τι μας κρύβουνε. Και υπάρχει ομερτά. Υπάρχει ένα πρόβλημα με την ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα. Το ξέρουμε, το έχουμε σχολιάσει κι εμείς. Και το σχολίασε και ο Υπουργός Ανάπτυξης σήμερα, ο Άδωνης Γεωργιάδης, σχετικά με το καλάθι του νοικοκυριού. Γιατί τόλμησαν κάποια μέσα να κρύψουν την είδηση και να την παίξουν επικριτικά. Ναι, ρε παιδιά, κάτσε. Άμα τώρα βγαίνει ο υπουργός και παίζεται την είδηση επικριτικά. Ωραία, δηλαδή να μην βγαίνει, να μην πάει πουθενά. Mm-hmm. Δηλαδή, άμα είναι να το βγάλουμε από τη μύτη, να πάει ο άνθρωπος να κάνει κάτι και αμέσως με τον κακό το λόγο, να μην υπάρχει δημοσιογραφία. Βεβαίως. Εγώ το λέω, δεν έχω πρόβλημα να το πω αυτό. Να μην υπάρχει δημοσιογραφία. Αν είναι να ασκείται κριτική στην κυβέρνηση, να μην έχουμε δημοσιογραφία. Όχι, δηλαδή δεν το ξέραμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το βίντεο και τα συζητάμε μετά. Κάντε μου μια χάρη. Μπορείτε έχετε εκεί τις εφημερίδες. Ναι, έχουμε όλες. Έχετε τις εφημερίδες. Ωραία, για πάρα. Βγάλτε λίγο την ευσύνη. Δείξε λίγο την ευσύνη στην τηλεόραση. Να κάνουμε λίγο διαφήμιση στην ευσύνη. Δεν απαντήσω. Δείξε λίγο την ευσύνη. Δείξε λίγο. Ορίστε. Πού το έχει το καλάθι η ευσύνη, το βλέπετε? Την είδη το καλάθι είναι πρώτο θέμα, θα λέει από το πού είναι. Δείξε λίγο στην κάμερα. Γιατί δείξε λίγο στην κάμερα. Χτύπημα είναι πάνω. Χτύπημα. Ένα κουτάκι πάνω-πάνω με το μαφτό. Καλά τώρα. Πάμε λίγο στην αυγή. Για δείξτε μου δείχνει το καλάθι. Ορίστε εδώ, τηλεοπτικό σοκ, κάτω-κάτω μια μεγάλη φωτογραφία είναι. Για δείξτε το λίγο. Κάτω-κάτω. Βάλτε τη δημοκρατία. Ακούστε να σας πω κάτι, κύριε Γεωργιάδη, μια στιγμή. Μια στιγμή να σας πω κάτι. Κύριε Γεωργιάδη, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ στη διαδικασία. Κάντε αυτό το λάθος που εσείς και άλλοι πολιτικοί. Μα γιατί δεν με ακούτε όμως, μια στιγμή. Δεν σας κατηγορώ, διαφήμιση τους κάνουμε. Βάλτε τη δημοκρατία. Δείξτε το λίγο. Ακούστε μια στιγμή να σας πω κάτι όμως. Μην μπαίνετε στην λογική. Μα κάντε που σας λέω και θα σας πω μετά. Το ίδιο κάφορη γνωστή σας από την πλευρά. Τότε βάλτε το τότε, γιατί το βάζετε. Τι να κάνουμε, γιατί αυτή την ώρα. Δείξτε το λίγο. Πρέπει να λέτε και κανένα μπράβο στους δημοσιογράφους. Δεν απάθετε τίποτα. Δεν θα χρειαστεί γλώσσα να πείτε μπράβο. Επανά. Δεν απάθετε τίποτα. Δεν θέλετε να τα ακούσετε κι αυτό. Δεν τρώμε όλοι νούμερο 6. Είμαι λίγο στα ιατρικά μας και σε ένα θέμα που απασχολεί πολλούς άντρες. Άμα μιλάς με τον Γεωργιά, σε πρίζει, γιατρέ. Όταν σε πρίζει, έχει η χολή σου σε πιάνει και όλα σε πιάνουν. Τώρα. Λοιπόν, ξεκινήσαμε φιλοκυβερνητικά για να μην γκρινιάζει ο υπουργός. Εμείς ξεκινάμε αφενός με πρώτο θέμα το καλάθι του νοικοκυριού, για να μην παραπονιέται, που το κρύβουν άλλοι. Εκεί το βάζουν ένα μονόστιλο πάνω αριστερά. Αφετέρου με την εμφάνιση του υπουργού. Δηλαδή, πόσο πιο Νέα Δημοκρατία να γίνουμε. Κοιτάξτε τον, αν θέλετε, λίγο εδώ πέρα. Είναι ο υπουργός. Έχει πάει στο σούπερ μάρκετ. Είναι δίπλα στον πολίτη. Συμπαραστέκεται. Καταλαβαίνει. Ακούει τα βάσανα των πολιτών. Θα τα ακούσουμε κι εμείς. Θα ακούσουμε τι έχουν να πούν οι ίδιοι οι πολίτες. Δεν μου άρεσε που είδα τον υπουργό ενοχλημένο. Δεν μ' άρεσε. Στεναχωρήθηκα. Είμαστε δημοσιογράφοι, αλλά είμαστε και άνθρωποι. Mm-hmm. Βλέπεις τώρα έναν υπουργό να έχει σκάσει. Τον βλέπεις τον άνθρωπο σκασμένο. Γιατί ρε παιδιά. Γιατί δηλαδή. Αυτό το πράγμα δηλαδή. Όχι, με την πει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Ανάβουν το τσιγάρο, σβήνουν το τσιγάρο. Κριτική στον Άδων Γεωργιάδη. Γιατί. Γιατί αυτό το πράγμα. Τον βλέπετε ότι ο άνθρωπος είναι έτοιμος να βγει από τα ρούχα του. Νομίζω ότι όλοι θέλουμε να έχουμε μία στάση σε αυτά τα θέματα μεγαλύτερης υποστήριξης προς την κυβέρνηση. Mm-hmm. Δηλαδή η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή τι έχει κάνει, έχει πει στα σούπερ μάρκετ, παιδιά, άμα μπορείτε, που και που, τα δικά σας αυτά που διαφημίζετε, βάλτε τα λίγο πιο φθηνά. Ναι. Όχι αυτά που αγοράζει ο κόσμος, ο κόσμος τα ψάχνει τώρα να βρει ποια είναι τα δικά σας και θα πάει ο υπουργός να τους διαφημίζει. Mm-hmm. Πάει με τα κανάλια εκεί πέρα και θα λέει, ορίστε, εδώ προσπαθούν τα προϊόντα που παράγει το ίδιο το σούπερ μάρκετ, η ίδια εταιρεία δηλαδή, που είναι πιο φτηνά, αυτά θα τα κρατάμε σε χαμηλές τιμές. Mm-hmm. Πάλι δεν τους αρέσει αυτό. Ριζοσπαστικές λύσεις. Πάλι δεν τους αρέσει αυτό. Δηλαδή, ξέρετε, πήγαινες, ας πούμε, σε ένα χι σούπερ μάρκετ και τα προϊόντα του σούπερ μάρκετ, όχι οι μάρκες, ας πούμε, ήταν πανάκριβα. Ήτανε πανάκριβα. Δεν γινόταν. Ήθελες να αγοράσεις μακαρόνια νούμερο 6 χι. Όχι τώρα μίσκο και δεν ξέρω εγώ τι, μέλισσα τι και αυτά. Αυτά. Το σούπερ μάρκετ. Κάτσε, όχι, συγγνώμη, πήγαινε και διακοπές τώρα, ναι, να σου πληρώσουμε και διακοπές. Και λέγεις, όχι, θέλω αυτά, γιατί τα έχετε τόσο ακριβά τα μακαρόνια του σούπερ μάρκετ σας. Και ήταν, ας πούμε, 3, 4, 5 ευρώ, αλλά τώρα είναι φτηνότερα. Ποιος τα έχει δει αυτά. Ποιος τα έχει ξαναδεί. Πιστεύω αυτά. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό πιστεύω που έχει όλοι, γίνει. Γιατί τον ρωτάνε κιόλας, πήγαινε εκεί με τον κόσμο. Πώς φάνηκε αυτό, 1,32 λέει. Ήταν ένα 12 όμως. Ήταν ένα 12. Κάτσε. Υπάρχει και ένα ερώτημα εδώ. Mm-hmm. Σχετικά με το αν θα πέσουν όντως οι τιμές. Και με το αν θα κρατηθούν χαμηλά και αν θα υπάρχει όντως η οποιαδήποτε μείωση. Υπάρχει πολύ σοβαρό ερώτημα. Υπάρχει γνωστή τακτική, για παράδειγμα, Black Friday. Σε μεγαλύτερης κλίμακας, σε πιο ακριβά προϊόντα, όπου πριν τις εκτόσεις τα ακριβαίνουμε και μετά τα ρίχνουμε. Εδώ πέρα είναι ένα ζήτημα. Και έχει το πρόβλημα της ακρίβειας. Τι έκανε ο υπουργός? Έκανε κάποιους ελέγχους που σύμφωνα με τους επαγγελματίες του κλάδου, τους επικεφαλής επιμελητηρίων κλπ. Λέει ψέματα για το πόσους ελέγχους έκανε. Μάζεψε τους ιδιοκτήτες του σούπερ μάρκετ και τους λέει: θέλω να βάλετε εσείς να επιλέξετε κάποια προϊόντα που θα είναι λίγο φτηνότερα από τα άλλα. Θέλω να δώσετε προσφορές στον κόσμο. Και τα σούπερ μάρκετ το κάνανε. Και μετά μάζεψε τα κανάλια ο υπουργός, έκανε το show του, φωτογραφιζόταν εκεί πέρα. Έχουμε πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες από τον Γεωργιάδη. Πήγε στο φίλο του. Mm-hmm. Πήγε εκεί πέρα που έχει πάει και στα εγγένεια, έχει πάει και έχει ξαναπάει και φωτογραφίζεται κάθε φορά και έχει εξηγήσει ότι είναι φίλος. Mm-hmm. Του. Έχουμε μια πολύ καλή προσωπική σχέση. Το λέει. Το λέει. Και θέλω να πω ότι επειδή πάνω απ' όλα είμαι πατέρας, σημασία έχει όχι το αποτέλεσμα, αλλά να επιβραβεύεται η προσπάθεια. Δηλαδή, ο υπουργός δήλωσε ότι με δεδομένο ότι έχουμε οικονομία ελεύθερης αγοράς, δεν μπορεί να παρέμβει ρυθμιστικά στις τιμές. Mm-hmm. Έχουμε ελεύθερη αγορά. Τι θες τώρα, Σοβιετία? Οπότε τι μπορεί να κάνει? Μπορεί να συζητήσει εκεί με το φίλο του και να του πει: θες μωρέ που και που να κατεβάζεις την τιμή στα δικά σου και να έρχομαι εγώ να σε διαφημίζω? Και λέει και ο φίλος του: ναι ρε. Ναι ρε, γιατί είσαι φίλος. Οπότε τι γίνεται με αυτόν τον τρόπο? Καταρχάς επιβραβεύεται η προσπάθεια. Το να επιβραβεύεται η προσπάθεια δείχνει ένα ήθος αγωνιστικό. Καταλάβατε γιατί? Επιβραβεύουμε τον άνθρωπο ανάλογα με το αν επεδίωξε κάτι και όχι ανάλογα με το αν τα κατάφερε. Mm-hmm. Αυτό θα ήταν απλώς μια λογιστική πράξη. Να κοιτάς εκεί πέρα αυτά που έλεγε ο Αριστοτέλης. Επιβραβεύουμε, λέει, αυτόν που τερμάτισε πρώτος, όχι αυτόν που προσπάθησε. Αριστοτέλης τώρα, ποιος σχέστηκε? Εδώ, Άδωνης Γεωργιάδης. Θέλουμε παρόλα αυτά να πούμε ότι υπάρχουν και πολίτες οι οποίοι απέναντι σε αυτήν την γενική γκρίνια θα μιλήσουν και θα πούν τα πράγματα με το όνομά τους. Θάνο, μπορούμε να ετοιμάσουμε το βίντεο, αν μπορεί ο Βασίλης ο Μύτικας, ναι, βέβαια, να μας βάλει να παίξει το βίντεο. Κάντε μου μια χάρη. Μπορείτε έχετε εκεί τις εφημερίδες. Έχουμε όλες. Έχετε τις εφημερίδες. Ωραία, για πάρα. Βγάλτε λίγο την ευσύνη. Δείξε λίγο την ευσύνη στην τηλεόραση. Να κάνουμε λίγο διαφήμιση στην ευσύνη. Δεν απαντήσω. Δείξε λίγο την ευσύνη. Δείξε λίγο. Ορίστε. Πού το έχει το καλάθι η ευσύνη, το βλέπετε. Την ίδια το καλάθι με πρώτο θέμα στα λιδιά του που είναι. Δείξε λίγο στην κάμερα. Γιατί δείξε λίγο στην κάμερα. Χτύπημα είναι πάνω. Χτύπημα. Ένα. Μα συγχωρείτε, έχει κάνει λάθος ο Βασίλης ο Μύτικας. Απαλιάδωνη, τι να κάνουμε, παιδιά, η λίστα πέτσα. Έχουμε κάποιες υποχρεώσεις, παλιάδωνη. Μα συγχωρείτε πολύ, θα παλουκωθεί ο υπάλληλος που το έκανε αυτό. Για να δοκιμάσουμε πάλι, με το 1, με το 2, με το 3. Έλα Βασίλη Μύτικα, για να δούμε αυτή τη φορά τι θα κάνεις. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε, καλά. Από τον κύριο Παπαδάκη είμαστε. Πώς τις είδατε τις τιμές, βλέπω μπήκατε, βγήκατε, πώς τα είδατε. Ιδία καπαμά. Όπως, πώς τα είδατε. Ιδία καπαμά. Όπως, πώς. Ναι, δηλαδή, τι είναι οι τιμές. Ωραία, πώς? Ωραία, πάμε, τρίχες, πάμε, έλε, πάμε, πάμε. Για ποιο λόγο δεν είδατε χαμηλές τιμές. Καμιά διαφορά. Καλά του νοικοκυριού δηλαδή δεν υπάρχει. Όχι, όχι. Νόμι, βρε, Μαρία, μου, καλά πήγε αυτό, ε. Μίλησε η σοφία της ζωής, τα άσφρα. Δεν ξέρω, ήταν κάπως διφορούμενο αυτό, Θάνο. Τι δεν ξέρω εννοεί εσένα τι εντύπωση σου δημιούργησε. Ο κόσμος νομίζω ότι έχει ανάμεικτα συναισθήματα. Ναι. Αυτό πιστεύω. Θέλει το χρόνο ότι του ο κόσμος. Προκύπτει. Να συνειδητοποιήσει τη διαφορά. Να δει το αποτέλεσμα στην τσέπη του. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, στα σούπερ μάρκετ όλη τη χώρα συμβαίνει ένα οικονομικό θαύμα, ένα οικονομικό trickle down. Πέφτουν οι τιμές και μετά μεγαλώνει το εισόδημα. Οπότε στο τέλος του μήνα, τώρα μπήκε και ο Νοέμβριος, στο τέλος Νοεμβρίου ο κόσμος θα δει και θα πει: α, πώς μου περίσσεψαν 7 ευρώ αυτό το μήνα. Είναι γιατί πήρα από το καλάθι του νοικοκυριού. Είναι γιατί μπήκα στην εφαρμογή. Γιατί δεν λέτε ότι υπάρχει εφαρμογή. Οπα, οπα, οπα. Το ξέρει ο κύριος εδώ πέρα που κάνει κριτική στην κυβέρνηση ότι υπάρχει εφαρμογή. Ή καταναλωτής.gov.gr/householdbasket. Μπαίνεις εκεί πέρα, επιλέγεις αλυσίδα, βλέπεις τα προϊόντα. Καλάθι. Αυτά τώρα ξέρετε είναι. Νοικοκυριού. Μάλιστα. Ναι. Δηλαδή, τώρα θα πω μάρκες, γιατί εντάξει, τάδε και τάδε. Έστω ότι έχεις στη γειτονιά σου ένα σκλαβενίτη. Και λες, όχι, θα μπω, γιατί μπορεί να είναι 10 λεπτά φτηνότερα στο My Market, ας πούμε, στο Μασούτι, που είναι στο Χαλάνδρι. Ναι, αλλά δεν μένω Χαλάνδρι, μένω Εγάλεο. Εντάξει, φίλε. Τι να κάνουμε τώρα. Στο Μαρούσι έχει ένα ωραίο Lidl. Να πας να πάρεις από εκεί μακαρόνια νούμερο 6. Δεν κάνετε έρευνα αγοράς πριν ψωνίσετε όμως. Μόνο για τα ρούχα κάνετε, για τα iPhones κάνετε. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Household basket. Πάρα πολύ ωραίο. Καλάθι εδώ, καλάθι εκεί. Λοιπόν, ο Αντετοκούμπο. Τόσα καλάθια. Α, αυτή είναι η σελίδα. Έπεσε και χθες. Αυτή είναι η σελίδα. Μπήκε πάρα πολλοί κόσμος. Σίγουρα ο κόσμος περίμενε και ανυπομονούσε και λέει πότε θα ανέβει η σελίδα του καλαθιού του νοικοκυριού για να μπω να δω τα προϊόντα. Ανυπομονούσε και γι' αυτό έπεσε στην αρχή η σελίδα. Όχι ότι δεν ήταν έτοιμη η σελίδα. Προς Θεού τέτοια πράγματα. Δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει κόσμο να μπαίνει να κλικάρει. Λοιπόν, αυτή είναι η σελίδα όπου μπορούμε, παιδιά, να βοηθήσουμε αυτούς τους καλούς ανθρώπους που έχουν αυτά τα σούπερ μάρκετ. Ό,τι μπορείτε από την τσέπη σας να κάνετε, να βοηθήσετε την κυβέρνηση, να βοηθήσει στη μάχη κατά της ακρίβειας, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ουσιαστικά, το σύνθημα της εκπομπής, το σύνθημα, αν θέλεις, της ζωής μας ολόκληρης, ναι, είναι πια το ακρίβεια τέλος. Αυτό λανσάρουμε σήμερα ως φάρμα των ζώων, το ακρίβεια τέλος. Όπως έχουμε τελειώσει με τις υποκλοπές, θα μιλήσουμε για το πώς τελειώσαμε με τις υποκλοπές. Έτσι τελειώνει και η ακρίβεια. Θυμάστε τώρα που παραπονιόταν ο κόσμος και αυτό, και οι τιμές και το καλάθι και διαφορά. Πάνε αυτά. Πάνε. Παπ. Υπουργός. Εμφανίζεται εκεί πέρα. Λίγο Σοβιετία, ένα συμβιβασμός ανάμεσα στην Σοβιετία και την ελεύθερη αγορά. Και το ζήτημα έχει τελειώσει. Πρακτικά κοροϊδευόμαστε μέσα στα μούτρα μας. Είναι επικοινωνιακές κινήσεις την ώρα που ξέρουμε ότι Αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει για να αγοράσει στοιχειώδη αγαθά. Αυτό είναι το ζουμί της υπόθεσης. Mm-hmm. Μόνο αυτό είναι το ζουμί. Αυτό που έλεγε ο Ζάβαλος αντικλεπτικά στη ΦΕΤΑ, που έλεγε πώς ξεκινάει η κυβέρνηση με καλές δουλειές για όλους και ευζήνη, ανάπτυξη και δεν ξέρω εγώ τι, και καταλήγουμε με το αντικλεπτικό στην ΦΕΤΑ. Αυτό που σηματοδοτούν όλα αυτά είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να καλύψουν τα στοιχειώδη. Ο πληθωρισμός υπολογίζεται κατά έναν τρόπο βαθύτατα παραπλανητικό, γιατί ο πληθωρισμός λαμβάνει υπόψη του και αντικείμενα πολυτελείας, πολυτελή ταξίδια, αυτοκίνητα, τα οποία συνυπολογίζονται και για τα οποία προφανώς ο πλούσιος δεν ενδιαφέρεται αν είναι ακριβά ή φτηνά, γιατί είναι πλούσιος και δεν ενδιαφέρεται για τις τιμές. Έχετε δει που κοιτάτε το πορτοφόλι σας, κοιτάτε την κάρτα σας για να πάρετε κάτι? Δεν το κάνουν όλοι. Το κάνετε εσείς που εξαρτάστε από το μισθό σας. Αυτή η περίεργη, αυτή η κάπως αλόκοτη κατηγορία ανθρώπων που δουλεύει για να βγάλει λεφτά. Λοιπόν, στον υπολογισμό του πληθωρισμού ωστόσο συμπεριλαμβάνονται και προϊόντα τα οποία είναι πάρα πολύ ακριβά, οι προϊόντα πολυτελείας, και έτσι οι μειώσεις σε αυτές τις τιμές συνυπολογίζονται και αντισταθμίζουν αυξήσεις στις τιμές βασικών αγαθών, όπως είναι το να έχει ο άνθρωπος ρεύμα στο σπίτι του, το να βάζει βενζίνη στο αυτοκίνητό του για να πάει στη δουλειά του και το να αγοράζει φέτα. Mm-hmm. Υπάρχουν εχθροί της φέτας. Έχω γνωρίσει πολλούς ανθρώπους που ανήκουν στο non-feta club. Με δεν μου πολύ αρέσει. Και ο Θάνος, ας πούμε. Δεν του αρέσει η φέτα. Δεν καταδικάζω. Δεν έχουμε κάτι εναντίον των ανθρώπων. Ναι. Ο Θάνος Καμίλαλης δεν έχει κάτι εναντίον των ανθρώπων που τρώνε φέτα. Mm-hmm. Λοιπόν, πάρα πολλοί όμως την τρώνε καθόλου το τυρί φέτα. Το συχαίνονται, μπορούμε να πούμε. Αυτοί οι άνθρωποι με μια έννοια ευνοούνται από αυτόν τον υπολογισμό. Γιατί σου λέει, δεν με νοιάζει που έχει φτάσει 72 ευρώ το κιλό η φέτα, που είναι καλύτερα να επενδύσω σε χρυσό. Σου λέει, σε τι θα επενδύσεις, δεν ξέρω τώρα bitcoin πόσο κρατάει bitcoin ή φέτα. Λοιπόν, αλλά πρακτικά αυτό που περιγράφουμε τώρα είναι ότι έχουμε πληθωρισμό ο οποίος καλπάζει, υπολογίζεται με έναν τρόπο παραπλανητικό. Η αληθινή κατάσταση των ανθρώπων είναι ότι δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν σε στοιχειώδεις αγορές για τα εντελώς απαραίτητα της οικογένειάς τους. Και από εκεί και πέρα η κυβέρνηση κάνει επικοινωνιακές κινήσεις, στις οποίες το ζουμί παραμένει ότι δεν επεμβαίνει, γιατί λέει, τι να κάνουμε, ελεύθερη αγορά είναι αυτή. Τι να κάνω, να την περιορίσω, πώς θα. Και σου λέει ο άλλος, πώς θα είναι ελεύθερη αγορά, άμα επέμβω εγώ ρυθμιστικά. Τι ελεύθερη αγορά θα είναι αυτή? Θα είναι ελευθερία αυτή ή θα είναι κάλπικη ελευθερία? Και γιατί να κάνω ελέγχους? Έχω κάνει 20.000 ελέγχους. Που 30, λέγανε. 40. Έχεις 70% εργαζόμενους. Πώς θα κάνεις 20.000 ελέγχους, του λέγανε από τα Ινστιτούτα εκεί πέρα. Γιατί, Θάνο, αυτό δείχνει τι μπορεί να κάνει ο Έλληνας όταν θέλει να δουλέψει. Αυτό δείχνει. Λοιπόν, Μαριάννα, επειδή έσκασα 60 ευρώ στο σούπερ για μια σακούλα πράγματα, περιμένω απλήρωτες υπερορίες μηνών. Το πλεώνασμα στο μισθό πάει στο TPP. Πρώτα απ' όλα. 60 ευρώ δεν πήρες από το καλάθι. Τα πήρες όλα από το καλάθι ή ήθελες και άλλα πράγματα? Ας πούμε, τι ήθελες? Ήθελες μακαρόνια νούμερο 6 ή μακαρόνια νούμερο 10? Αν ήθελες μακαρόνια νούμερο 10, θα πληρώσει κάτι παραπάνω. Τώρα, απλήρωτες εφημερίες. Εκεί πέρα στο καλάθι βάλαμε, ας πούμε, το μπιφτέκι. Άμα εσύ θες σνίτσελ, θα πληρώσεις παραπάνω. Δεν φταίμε εμείς τώρα. Θάνο, δεν παίρνεις από το καλάθι. Μισό λεπτό. Να τα λέμε όλα σε αυτή τη θέση. Και επίσης, για το σχόλιο, απλήρωτες εφημερίες μηνών μου κάνει για υγειονομικός η λοιπόν, κυρία. Λοιπόν, περίμενε, έχουμε λύση. Καλή όρεξη. Καλή όρεξη, φάτε παλαμάκια. Αυτό είναι το άλλο σύνθημα της εκπομπής, μετά το ακρίβεια τέλος, είναι το φάτε παλαμάκια. Επειδή τώρα για να μας μιλάς για απλήρωτες εφημερίες, είναι πολύ πιθανό ότι ασκεί κάποιο υγειονομικό επάγγελμα. Εμείς δεν έχουμε κάτι εναντίον των υγειονομικών. Mm-hmm. Μάλιστα, θυμάμαι παλιά που είχαμε πανδημία, τους είχαμε χρειαστεί κιόλας. Ναι. Για λίγο. Όχι, εμείς ακόμα τους πληρώνουμε τους υγειονομικούς με χειροκροτήματα. Λοιπόν, και αν θέλεις, όποτε υπάρχει πρόβλημα, όποτε υπάρχει πρόβλημα, δεν θέλω να το πάρετε κι εσείς τώρα. Εσείς θα βάζετε λεφτά εδώ, να συνεννοηθούμε. Όπως έβαλε η Μαριάννα το ταλιράκι, τα 5,99, έτσι, εσείς θα βάζετε λεφτά. Εμείς από την άλλη, για να σας πληρώσουμε με το νόμισμα της καρδιάς μας για τα λεφτά που θα βάζετε, θα βαράμε παλαμάκια. Αυτό που κάνει η κυβέρνηση. Mm-hmm. Οι φόροι σου είναι κανονικοί, η ανταπόδοση είναι παλαμάκια. Γιατί όχι? Ναι. Καλά είναι και τα παλαμάκια. Και αν είσαι γιατρός, για να κάνουμε και πάσα στην εκπομπή της Εκτερίας Ψαρά και της Γεωργίας Κρυμπάρδη, κάποια στιγμή θα πληρωθείς, θα γίνει ιδιωτικοποιημένο πλήρως το ΕΣΥ και όπως είπε ο Γιάννης Γαλανόπουλος εδώ στην Κοινωνία Ώρα Press, εδώ στο ραδιόφωνο / τηλεοπτικό The Press Project, είναι χειρούργος ορθοπαιδικός στο Θριάσιο Νοσοκομείο στην Ελευσίνα και μέλος του ΕΓΕ. Οι γιατροί θα κοιτούν σαν τσέπες, στις τσέπες. Θα κοιτούν τους ασθενείς και όχι στα μάτια. Ξυπνάτε ρε. Ελάτε παιδιά, οριμάστε. Οριμάστε, μεγαλώστε τώρα. Μεγαλώστε. Λοιπόν, εγώ θέλω να σταθώ. Λέει κιόλας, λένε πως είμαστε κάποιοι γραφικοί που επιμένουμε να διασφαλίσουμε τα ελάχιστα. Είναι τώρα δημόσια υγεία να μην πληρώνει ο κόσμος για στοιχειώδες εξετάσεις, να υπάρχει ένα αξιοπρεπές σύστημα. Που τα μάθατε αυτά? Τι μάθατε από την πανδημία? Ακριβώς αυτό έπρεπε να έχουμε μάθει από την πανδημία. Ας κάνουμε το ακριβώς αντίθετο. Το οποίο είναι πολύ ωραίο μήνυμα. Λοιπόν, Μαριάννα, αν θέλεις, mm-hmm. μπορούμε να συνεχίσουμε τη διαδικασία αυτή και με τους υπόλοιπους. Δηλαδή, 10 ευρώ εσείς, παλαμάκι εμείς. 20 ευρώ εσείς, δύο φορές παλαμάκι εμείς. Καταλάβατε, και αυτό θα είναι όπως το κάνετε με την κυβέρνηση. Που λες ρε παιδιά, πληρώνω. Ναι, σου λέει, αλλά και εγώ μια φορά στα 3 χρόνια θα βγω και στο μπαλκόνι. Άσε τώρα, μπορεί να έχει και αέρα εκεί πέρα στο μπαλκόνι να ποντιάσει και αυτά. Δεν είναι και λίγο. Στο μπαλκόνι βγήκε, δεν είναι ότι καθίσε στο καναπέ και το έκανε. Έχει μια μορφή δημοσιότητας. Mm-hmm. Ότι ναι, δεν πληρώνω τους υγειονομικούς και τους κοροϊδεύω υποσχόμενος ένα σεβασμό τον οποίο προδίδω στερώντας τους από την στοιχειώδη υποχρέωσή μου να αμείβεται η εργασία τους. Όχι να αμείβεται πολύ καλά. Να αμείβεται εξαιρετικά, τίποτα τέτοιο. Αυτή έχει λεφτά και για συνδρομή, έχει πλεόνασμα, λέει. Θέλει να πάρει και εφημερίες. Η συνδρομή στο The Press Project ανήκει στα βασικά αγαθά. Όπα, πρέπει να πέσει λίγο παλαμάκι. Η Δέσποινα, μια και το σιμιγδάλι δεν είναι στο καλάθι, το 10 ευρώ για την τούρτα του μικρού του Κωνσταντίνου. Τι? Το είχα κάνει αυτό, ναι. Τι? Ήταν πολύ μικρός ο γιος μου. Οπότε μπορούσα ακόμα να τον κοροϊδεύω και να του δείχνω το χαλβά το σιμιγδαλένιο ως τούρτα και να το... Πού το θυμήθηκες τώρα κι εσείς, αυτή η μικροπρέπειά σας να ανασύρεται από το παρελθόν? Αλλά έτσι το παιδί μαθαίνει... Έχω πάρα πολλές ερωτήσεις. Μπορώ να αφιερώσω 10 λεπτά σε αυτό. Να ζητήσουμε από το Βασίλη. Δηλαδή έδινε στο γιο σου σιμιγδαλένιο χαλβά και του λέγες είναι τούρτα. Τούρτα για τα γενέθλιά σου. Ναι. Γιατί? Για να μην τρώει γλυκά. Δεν μ' αρέσουν οι τούρτες. Δεν μ' αρέσουν. Πρόβλημα με τη φέτα. θα αποχωρήσω. Θα αποχωρήσω, κύριε, εδώ. Θα κάνω ότι βγάζω το μικρόφωνο. Βερίκιος. Τα βροντάει και σηκώνεται. Δεν μ' αρέσουν οι τούρτες, ναι. Δεν μ' αρέσουν οι τούρτες. Πάντως και τα επόμενα χρόνια έχουμε φτιάξει τούρτα στο σπίτι. Το οποίο επίσης είναι μεγάλη αλητεία. Γιατί? Προς το παρόν τους αρέσει. Γιατί και αυτά έχουν πιστεί ότι δεν τους αρέσουν. Είναι λίγο χάλια οι τούρτες. Δεν είναι ωραία γλυκά οι τούρτες. Είναι σαν να τρως ζαχαρόπαστα τώρα. Σαν να τρως ζάχαρη με το κουτάλι. Βασικά είναι αηδία. Τέλος πάντων, αν καταπιέσετε αρκετά τα παιδιά σας, θα μπορέσετε να το κάνετε αυτό. Ευχαριστούμε που μας θύμισες αυτές τις στιγμές. Α, πόσα θέλετε για να βάλετε τα ρούχα της Γεωργίας και της Νεκταρίας αντίστοιχα να μπει λίγο χρώμα στην εκπομπή? Από 200 ευρώ. Τζάμπα. Σιγά. Γιατί να κάνεις τζάμπα? 400 ευρώ θα μας δώσουν. Λοιπόν, μήνυμα. Αν συμπληρωθούν 400 ευρώ, κάνουμε εκπομπή. Θα πάνε να τα βάλουν τώρα. Θα βάλουν. 400 ευρώ το κάνω. Τελικά είναι εκπομπή μαγειρικής, όχι εκπομπή με ζώδια. Παιδιά, είναι ποικίλης ύλης. Είναι ποικίλης ύλης η εκπομπή. Λοιπόν. Okay, λέει ο Αντώνης. Αντώνης τώρα ή Άδωνης. Είναι γραμμένο και με λατινικούς χαρακτήρες. Δεν ξέρω αν έχει μπει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Λιλ Άδωνης. Λιλ Γουέιν είναι το... Μπορεί να είναι και ο ίδιος υπουργός με το ψευδόνυμο που θα ήθελε αν κάνει καριέρα στο hip hop. Okay, για τις παρακολουθήσεις, για την πανεπιστημιακή αστυνομία που δεν κουνιέται φύλλο. Η ακρίβεια τους επηρεάζει όλους. Το ίδιο και η υγεία. Δεν κλονίζουν την κυβέρνηση. Όχι, ρε παιδιά, τίποτα δεν επηρεάζει. Τίποτα. Όχι, 400 ευρώ για μία εκπομπή. Ναι, τι θα κάνουμε, θα βγάλουμε τη σεζόν δηλαδή με το. 400 ευρώ από την τούρτα στο γενεθλιακό χαλβά. Υπάρχει απόσταση, Κωνσταντίνε. Δεν σε καταλαβαίνω, Έλενα. Δεν σε καταλαβαίνω. Τι κακό έχει ο γενεθλιακός χαλβάς. Πώς γίνεται να μην υπάρχει σοβαρή συζήτηση για πτώση της κυβέρνησης μετά από όλα αυτά, ρωτάει ο Γιώργος. Είναι όλοι μέσα στις εφαρμογές και ψάχνουν τα κουπόνια. Δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή, εντάξει, το έχουμε συνηθίσει και το παίρνουμε στην πλάκα. Αλλά υπάρχει πολύ μεγάλο θράσος στη διαχείριση. Δηλαδή, πάντα λέμε για το ενδιαφέρον, για την επικοινωνία και όχι την ουσία. Αλλά τώρα να είναι οι τιμές εκεί που είναι. Να έχεις πληθωρισμό δήθεν 10, 11, 12%. Δήθεν το είπαμε γιατί είναι ταξικός ο πληθωρισμός. Είναι παραπάνω. Κοιτάξτε, στέγαση, βασικά αγαθά και μην κοιτάτε το μείον 3% στα κότερα. Εκτός αν θέλετε να πάρετε κότερο. Και να το διαχειρίζεσαι όλο αυτό το πράγμα με επισκεψούλες στο σούπερ μάρκετ και πρωτοβουλίες και εφαρμογές και όλο αυτό που δεν κάνει τίποτα στην πραγματικότητα, θέλει και ένα ιδιαίτερο θράσος για να το κάνεις. Δηλαδή, είναι εξοργιστικό, απλώς για να μπορούμε να βγάζουμε τις μέρες, το διαχειριζόμαστε με όσο περισσότερο χιούμορ μπορούμε. Να το πω έτσι. Στο κάτω-κάτω, παιδιά, δεν είναι και στο χέρι μας. Βλέπουμε ότι ο κόσμος δεν αντιδρά σε αυτό, αλλά δεν είναι και ότι περιμένει το σύνθημα. Θα μου άντε βουρορμάμε και θα ρίξει την κυβέρνηση. Αυτή είναι η κατάσταση. Οπότε ο κόσμος επινοεί διάφορες λύσεις, όπως είναι η τούρτα σε εισαγωγικά. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε. Είναι πολύ ωραίο πάντως. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Σμιδαλένιος Χαλβάς. Πάρα πολύ. Και πάρα και πολύ. Και εμένα. Λοιπόν, και στο Θάνο Καμίλα. Περισσότερο και από τον άλλον. Ασύγκριτα περισσότερο από τον άλλον. Τον μπακάλι το λεγόμενο. Ναι, τον άλλον. Δεν έχω διαφορετικά ονόματα να συνεννοούμαστε. Γιατί πρέπει να μπει Σμιγδαλένιος Χαλβάς και Χαλβάς. Ας το λέγανε κάπως αλλιώς. Είναι τρεις, γιατί είναι και των Φαρσάλων. Τι είναι αυτό. Δεν έχω φάει ποτέ. Δεν θυμάμαι το σχήμα. Δεν θα βγάλουμε άκρη. Λοιπόν, να κάνουμε ένα διάλειμμα, να μελετήσετε τα ζητήματα του Χαλβά. Θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά για τα υπόλοιπα. Δεν έχουμε διαβάσει και τον πρόεδρο του Συντήτου του Καταναλωτή, ο οποίος βγήκε και είπε διάφορα πράγματα κατά της κυβέρνησης. Δηλαδή, δεν τα λέμε μόνο εμείς, τα λένε και άλλοι. Είναι ο κύριος Γιώργος Λεχουρίτης, ο οποίος δήλωσε, άκουσαν, να σταματήσει η κυβέρνηση το επικοινωνιακό σοου και να μην σκοτώνεται ο κύριος Παπαθανάση και το Υπουργείο ολόκληρο να πείσουν τον κόσμο ότι το καλάθι του νοικοκυριού είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Εμείς είχαμε πει από την αρχή ότι είμαστε αντίθετοι ως προς το καλάθι του νοικοκυριού. Στη συνέχεια, είχαμε πει ότι θα μπουν μέσα προϊόντα ιδιωτικής εταιρείας. Θέλετε, καπιταλισμό έχουμε. Είχαμε πει ότι αυτά τα προϊόντα τα οποία θα αναρτώνται από τα ίδια τα σούπερ μάρκετ και δεν θα αναρτώνται από μια υπηρεσία που θα λέει τι θα μπει. Σε όλα αυτά λοιπόν βγήκαμε αληθινοί. Η κυβέρνηση θα έπρεπε, τώρα κομμουνιστικές λύσεις, να ψάξει τη ρίζα του κακού για την ακρίβεια από το χωράφι στο ράφι και όχι κατευθείαν στο ράφι. Ουσιαστικά κάνουμε ό,τι κάναμε για το ρεύμα. Και προπαγάνδα κατά της κυβέρνησης, οι τιμές είναι οι ίδιες που ήταν και πριν. Από τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτή. Λοιπόν. Αλλά έχουμε μια εφαρμογή. Τι εφαρμογή? Household basket. Εφαρμογάρα έχουμε, δεν έχουμε εφαρμογή. Household basket. Δεν είναι εφαρμογή. Δεν είναι εφαρμογή. Μιλάμε τώρα για εφαρμογάρα. Λοιπόν, σας αφήνουμε τώρα διάλειμμα να πάτε να μπείτε στην εφαρμογή. Όλοι να όχι πέσει. Όλοι μαζί, μπορεί να πέσει. Λοιπόν, δύο-δύο θα μπαίνετε. Thank you. Επιστρέψαμε. Α, γεια σας. Δεν ήξερα ότι είχαμε ανοίξει κάμερες. Ναι, ναι, τι κάνετε. Το νιώσαμε λίγο. Θα το ένιωσα. Πάντα έτσι κάνουμε, παιδιά, στο διάλειμμα. Του Frozen. Θέλουμε να σας πούμε ότι πάντα έτσι είμαστε στο διάλειμμα. Απλώς συνήθως προσέχουμε, έχουμε τις κάμερες κλειστές. Αυτή τη φορά ζήσατε μια πιο ανθρώπινη στιγμή. Εκεί που νομίζατε ότι είμαστε αυτοί οι ξύλινοι, παγεροί επαγγελματίες που κάθονται εδώ πέρα και απλώς εκφωνούν τις ειδήσεις. Είχατε μια μικρή πρόσβαση στην ανθρώπινη πλευρά αυτού του κτίνους που λέγεται ενημέρωση από το The Press Project. Ναι. Για να μην νομίζετε ότι είμαστε μηχανές. Είμαι άνθρωπος. καλύτερη στιγμή της ανασκόπησης που πέρα της χρονιάς που έχει περάσει μέχρι τώρα. Σαν μουσική σούπερ μάρκετ είναι, σχολιάζει ο Γιάννης για τη μουσική. Άσχετος, για να με πείσουν να πάρω ζάχαρη από το καλάθι του νοικοκυριού. Ναι. Σε άσχετο. Για χρηματοδοτήσεις τώρα από την κυβέρνηση εκεί πέρα. Λοιπόν, ελπίζουμε μετά θα κάνουμε τώρα που λέγαμε για να κάνουμε έτσι σελτά μετά από το πρώτο μισό για να λέγαμε για ανασκόπηση. Ναι, ναι. Ο Ανδρέας Πάτσης είχε κατηγορηθεί ότι δεν είχε καταθέσει ορθό ποθενέσχες. Τολμήσανε τα γίδια της αντιπολίτευσης, αυτοί οι φανατικοί καπνιστές της αντιπολίτευσης, να αμφισβητήσουν την ακεραιότητα του Ανδρέα του Πάτση. Ήρθε μια απάντηση καταπέλτης, για την οποία θα μιλήσουμε τώρα με τον Θάνο Καμίλαλη. Θάνο, έχεις το λόγο. Μια απάντηση, η οποία θα μας κάνει πολύ, να σκεφτούμε πολύ σοβαρά, να κατεβάσουμε το επεισόδιο, να ζητήσουμε συγγνώμη, εγγράφος, προφορικός, πόσους άλλους τρόπους. Τι εγγράφεις και προφορικός τώρα. Τίπα, στα γόνατα. Ναι. Θα συρθούμε κάτω, λίγο χλάτς χλούτς αυτομαστίγωση. Mm-hmm. Αυτά τα κλασικά, το καθολικισμός αυτό. Ναι. Δηλαδή υπήρχαν κάποιοι που λέγανε ότι πώς γίνεται... Πώς γίνεται ρε φίλε, πώς γίνεται. Να είμαι ειλικρινής, και εγώ το είχα πει. Και εγώ το είχα πει. Πώς γίνεται να έχει καταγγελθεί ο Πάτσης με στοιχεία... Έχει offshore και να έχει περάσει από το... Ναι, από την Επιτροπή Ποθενέσχες. Δηλαδή, τι έλεγξε Η Επιτροπή. Τι έλεγξε. Τι έλεγξε αυτή η Επιτροπή. Αυτό αναρωτιόμασταν όλοι. Τι έλεγξε. Εν τω μεταξύ, όλο κάτι καρμύριδες. Καθόμαστε εμείς και καταθέτουμε πόθεν αίσχες εκεί πέρα. Και είναι το που περιμένουμε απλώς με το ρεύμα, ας πούμε. Και μετά είναι ο άλλος που. Ναι, καταθέτουμε εμείς πόθεν αίσχες. Αυτό πρέπει να το πούμε. Το φαίνεται πάρα πολύ αστείο. Δηλαδή. Ναι. Καταθέτουμε εμείς πόθεν αίσχες και ψάχνουν τον άλλον που έχει 2,3 εκατομμύρια ευρώ ναι, καταθέσεις. Ναι. Και λέει, αχ, πω τη offshore, έλα ρε. Αχ, πώς το ξέχασα. Εδώ το είχα να το πω ότι έχω και offshore και μου διέφυγε. Πάμε να δούμε λοιπόν ποια είναι τα συμπεράσματα του αντιεισαγγελέα για το πόθεν αίσχες του κυρίου Πάτση. Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, ο κύριος Θανάσης Μπούρας. Μίλησε σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες. Διαβάζω από το ντοκουμέντο και ρωτήθηκε σχετικά για το πώς γίνεται το 2020 η Επιτροπή στην οποία προείσταται, της οποίας προείσταται να έκλεισε την υπόθεση. Απάντησε. Ποτέ δεν έκλεισε η υπόθεση. Στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες. Ενώ, όπως σημειώνει το ντοκουμέντο, τον περασμένο Σεπτέμβριο τέθηκε στο αρχείο η έρευνα για τη δήλωση του 2019 στην οποία εντοπίζεται η αλλοδαπή εταιρεία η SiteGreen LTD και με την ψήφο του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ βλέπω εδώ. Η αρχιοθέτηση, λέει ο κύριος Μπούρας, δεν αφορούσε τον έλεγχο, αφορούσε το γεγονός ότι η δήλωση του συγκεκριμένου ήταν ελλιπής και η ορκωτός έκανε υπερπροσπάθεια για τη συμπλήρωση της δήλωσης. Όπα, να επιμείνουμε λίγο στην προσπάθεια. Είναι πολύ καλό αυτό. Πολύ καλό. Και μπράβο για την προσπάθεια. Ναι. Όποιος, παιδιά, για μας είναι ένα συν. Θα πάρει δηλαδή ένα αυτοκολλητάκι, αυτό με αστεράκι επάνω, δύο αυτοκολλητάκια. Πεις, μπράβο για την προσπάθεια. Έχω αφήσει 2 εκατομμύρια απ' έξω. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Μπράβο για την προσπάθεια. Δεν ξέρω αν έχω όλες τις εταιρείες στο ποθενέσχες. Δεν πειράζει. Αλλά ο λογιστής μου προσπάθησε πάρα πολύ. Δεν πειράζει. Για να τις δηλώσει, για να τις κρύψει. Μπράβο, μπράβο. Δίστανται. Και μετά από αυτά, μετά από την υπερπροσπάθεια της Ορκωτού, αναρτήθηκε, όπως ξέρετε, αμέσως. Αναρτήθηκε. Ένα ποθενέσχες, ήταν αληθές, ήταν ψευδές, αναρτήθηκε. Εγώ αυτό δήλωσα. Και δεν σταματά ο έλεγχος, ποτέ δεν σταματά. Παιδιά, αυτό είναι πολύ ωραίο. Αυτό είναι ποιητικό. Εδώ βλέπεις την αγωνία του κράτους να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Λέει, όπ, ο έλεγχος δεν σταματάει ποτέ. Ναι. Ξαγρυπνάει. Ναι. Το ρωτάνε τον κύριο Μπούρα. Δηλαδή, το Σεπτέμβριο, κύριε Μπούρα μου, τι ψηφίσατε, λέει αυτός. Το Σεπτέμβριο έκλεισε ο έλεγχος ως προς τα δηλωθέντα. Άρα το ρωτάνε, ήταν επαρκή τα στοιχεία που είχε καταθέσει ο κύριος Πάτσης. Είχε καταθέσει τα στοιχεία, λέει, αλλά τα στοιχεία συνεχίζουν να ελέγχονται. Αφού έκλεισε ο έλεγχος, κύριε Μπούρα μου, εσείς το είπατε. Και λέει, δεν έκλεισε ο έλεγχος, όχι. Έκλεισε ο έλεγχος, δηλαδή δεν έκλεισε ο έλεγχος, όχι, έκλεισε ο έλεγχος ως προς τη δήλωση και ως προς την πληρότητα των γραφωμένων. Πολύ ωραία. Αυτό, Θάνο, βγάζει νόημα αυτό? Δεν βγάζει. Δηλαδή, ναι, κανένα στοιχείο δεν θα δει ούτε τον εισαγγελής χωρίς τις αποκαλύψεις τελευταίες και λέει ο κ. Μπούρας, κάνετε λάθος, όλα έγιναν σε ταχύτατο χρόνο, σε 6 μέρες ολοκληρώθηκε ο έλεγχος. Εδώ μεταξύ έχουμε 2 χρόνια τώρα. Το 20 δεν είχαν πρωτογραφεί. Όχι, δεν θα με χαλούσε να μην ήταν σε 6 μέρες ο έλεγχος. Να ήταν κανένα μήνα. Εμένα δεν θα με χαλούσε αυτό. Σημαίνει ότι ελέγχεις. Άλλον ελέγχεις 3 χρόνια θεωρητικά. Αλλά το να μου λες 6 μέρες μπορείς να πεις κατέθεσε έλεγχο ο κύριος Πουλής. Σε 1 μέρα έκλεισε ο έλεγχος. Τα βρήκαμε όλο. Okay. Πείτε μου μπράβο που έκανα έλεγχο σε 1 μέρα. Δεν έκανες έλεγχο. Είναι πάρα πολύ απλό. Τελικά τι έχει γίνει. Μιλάμε για το πόθεν αίσχες το 2019. Ωραία. Το Σεπτέμβρη βγαίνει η απόφαση ότι μπαίνει στο αρχείο η υπόθεση του πόθεν αίσχες, αλλά αφού σκάει η δημοσιότητα γύρω από το σκάνδαλο και τα υπόλοιπα με τα ΕΛΤΑ και τα κόκκινα δάνεια και τις πρακτικές και δένουν όλα μαζί, σου λέει όχι, το αρχιοθετήσαμε τέλος πάντων. Το αφήσαμε στην άκρη, βγάλαμε μια απόφαση υπέρ του κυρίου Πάτση, ώστε να μπορεί μετά να δηλώνει κιόλας ότι ελέγχθηκα από την Επιτροπή Ποθεν Αίσχες και δεν βρέθηκε τίποτα. Αλλά εμείς στο περιθώριο. Του λες, δεν έχει μείνει κάτι έξω και λέει ναι, αλλά ελέγχουμε ακόμα. Πώς ελέγχουμε ακόμα. Λες ότι ελέγχθηκε. Ναι. Τι κατά υπογράφει. Πώς έχεις βγάλει απόφαση ότι πάει στο αρχείο. Πώς μα ελέγχουμε ακόμα. Και λέει ο έλεγχος δεν σταματάει ποτέ. Ναι, ναι, ναι. Οπότε αυτό σημαίνει ότι εφόσον ο έλεγχος δεν σταματάει ποτέ, σημαίνει ότι ό,τι και να λείπει είναι ένα work in progress. Πώς είναι αυτό που δεν έχεις προλάβει να ετοιμάσεις την παράσταση και λες, παιδιά, δεν είναι παράσταση, είναι work in progress. Ελάτε, βλέπετε μια ανοιχτή πρόβα. Φανταστείτε αυτό, αλλά σε επιτροπή στο κοινοβούλιο. Yeah. Αντί να ελέγχει το πόθεν έσχες δηλαδή, είναι ο άλλος, ο οποίος τα φέρνει λίγα-λίγα. Του λες, βρε, δεν είχες εσύ και τρεις offshore. Αχ, ναι, λέει. Δεν πειράζει, του λες, συνεχίζεται ο έλεγχος. Γιατί? Και έχουμε φτάσει ήδη στην τριετία, έτσι. Ναι, δηλαδή, ναι. Ο έλεγχο, μετά εκλογές, μετά προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, συγγνώμη, τι να κάνουμε, έχει μαζευτεί πολύς φόρτος, τώρα είμαστε 2023 και έχουμε να ελέγξουμε το 2020. Και έχουμε τα συμπεράσματα του αντιεισαγγελέα, του κυρίου Παπαδά, για το πόθεν έσχες του Ανδρέα Πάτσι. Διαπιστώθηκαν ανακρίβειες στα δηλωθέντα ακίνητα, στα εισοδήματα της συζύγου του, στο υπόλοιπο των δανειακών υποχρεώσεων, έλλειψη παραστατικού στο υπόλοιπο δανειακών υποχρεώσεων. Δεν παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση συνολικής περιουσίας. Προφανώς μιλάει για μια συγκεκριμένη περίοδο που δεν είναι αυτή που λέω εγώ, γιατί παρατηρήθηκε πολύ σημαντική αύξηση συνολικής περιουσίας. Αύξηση εισοδημάτων στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης, μερίσματα και τόκους, τι να κάνει ο άνθρωπος, επιχειρηματική δραστηριότητα. Τα είδαμε, ξέρετε, ΕΛΤΑ τώρα. Λοιπόν, διαπιστώθηκε συμμετοχή σε τρεις εταιρείες με έδρα το εξωτερικό, κατά παράβαση του άρθρου 8 του νόμου 3213 του 2003. Και συμμετοχή της νυν συζύγου του υπόχρεους εταιρεία του εξωτερικού, η οποία όμως είχε ιδρυθεί το 2019, πριν από την ημερομηνία τέλεσης γάμου με τον υπόχρεο. Έχει αυτές τις offshore που έχουμε όλοι δημοσιογράφοι. Δεν υπάρχει κάτι περίεργο σε αυτό δηλαδή. Και λέει συμμετοχή σε εταιρεία μέτρα την αλλοδαπή, κατά εξακολούθηση το χρονικό διάστημα 17/7 έως 29/10/22. Αυτοπροσώπος στο κεφάλαιο των εταιριών μπλα μπλα μπλα και μπλα μπλα μπλα, μέτρα την Κύπρο, δια παρενθέτου προσώπου δια τη συζύγου του Βασιλικής Παπαλουκά στο κεφάλαιο της εταιρείας μπλα μπλα που έχει έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εντάξει, αυτά. Δεν βλέπω κάτι περίεργο δηλαδή γενικά. Θα τα έβρισκε και η Επιτροπή Πόθεν Έσχες. Συνέχισε να ελέγχει. Και σκάει δημοσιότητα τώρα η άδικη, η βιαστική. Μετά σκάει και ο αντισαγγελέας. Σε τι να ελέγξει η Επιτροπή Πόθεν Έσχες? Πάμε στον επόμενο. Ποιον καθαρίζουμε τώρα? Κυριάκο Μητσοτάκη. Θανώ. Το ζήτημα είναι ότι ο έλεγχος δεν σταματάει ποτέ. Δηλαδή και τώρα. Του βρίσκεις άλλες 6 offshore. Και του λες, ρε, εσύ έχει άλλες 6 offshore. Και σου λέει, γιατί σου είπα εγώ ότι έχει σταματήσει ο έλεγχος? Απλώς υπέγραψα μέχρι εκεί που είχα φτάσει. Δηλαδή μέχρι εδώ που έχω φτάσει. Τόσες έχω βρει. Άμα μετά βρω κι άλλες, θα πω, α, βρήκα κι άλλες. Καταλάβατε, αυτό θα πει έλεγχος που γίνεται με σοβαρότητα. Και δοκιμάστε το κι εσείς, παιδιά. Σας βρίσκουν μια φορολογική παράβαση. Λες, μέχρι τώρα. Δεν το είχα δηλώσει μέχρι τώρα. Αλλά σκέψου ότι ο φορολογικός έλεγχος συνεχίζεται επάπειρον. Σκέψου μετά από 300-400 χρόνια ότι πάλι θα είμαστε εδώ. Εμείς τα εγγόνια μας, η ιδέα μας. Και θα συνεχίζουμε αυτό το φορολογικό έλεγχο. Και αυτό που δεν βρήκες σήμερα θα το βρεις αύριο. Αυτό που δεν βρήκες αύριο θα το βρεις την άλλη εβδομάδα. Και αυτό που δεν βρήκες ποτέ, ίσως κανείς Θεός να μην ήθελε να το βρεις. Θάνο, πώς σου φάνηκε αυτό? Άρα. Για βιβλίο, για φορολογικές οδηγίες και τέτοια. Μιλάμε. Εγώ έπρεπε να γράφω φορολογικά best seller. αλλά έχω καταπιαστεί με άλλα αντικείμενα. Πρέπει να βγαίνει στην τηλεόραση όταν καθατίθεται δηλώσει, που είναι το κλασικό ρεπορτάζ με το καθατίθεται δηλώσει. Και έχει το φοροτεχνικό εκεί πέρα που εξηγεί που είναι συστήματα και δεν ξέρω εγώ τι. Το πι βρίσκει, που σταματάει το πι 3,14 για να κάνει μια δήλωση. Δηλαδή οι άνθρωποι κάνουν δουλειά έτσι όπω έχει γίνει η κατάσταση. Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον. Θα έπρεπε να βγαίνει. Θα πει λίγο πιο πολύ. Μα έχουν φάει. Τεχνοκράτη, Κωνσταντινέ μου. Δεν υπάρχει χώρο για κοινωνιολόγου. Γενικά στο κομμάτι της φορολογίας, στην ανάλυση της φορολογίας. Υπάρχει όμως για ποιητές σαν τον κύριο Μπούρα. Μου άρεσε αυτό, είναι, ξέρετε, ξεπερνάει κάπως αυτή την ταυτιστική λογική, ας πούμε, το... Στενή πολιτική αντιπαράθεση. Ναι, μωρέ, όχι και αυτή τη διάκριση ανάμεσα στο 0 και το 1, το κάτι ισχύει, δεν ισχύει. Δεν είναι όλα έτσι, παιδιά, στη ζωή. Υπάρχει αυτή η γκρίζα ζώνη των αποχρώσεων, εκεί όπου ο χρόνος διαλύεται, αποσυντίθεται, καταλάβατε. Εκεί γίνεται η φορολογική δήλωση του Ανδρέα Πάτσι. Ακριβώς αυτό το κενό του χωροχρόνου. Εκεί μέσα πάει και πέφτει η φορολογική δήλωση του Ανδρέα Πάτσι και η δήλωση πόθεν έσχες, και έχει και τον άλλον, ο οποίος δικαιολογείται λέγοντας αυτά που διαβάζεται εδώ πέρα. Που λέει το ρεπορτάζ του ντοκουμέντου ότι είναι αντιπροέδρος ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ. Είναι, είναι λιγάκι αντιπρόεδρος Εδεσάικο. Λέει, ρε φίλε, τι έχει γίνει με αυτό, έχει τελειώσει, δεν έχει τελειώσει, συνεχίζεται. Τι θα πει συνεχίζεται. Όταν εντοπίζονται ελλείψεις, τι μπορείς να πεις απλά ότι α, θα κοιτούσα κι άλλο. Δεν το βρήκα, θα ξανακοίταζα. Αυτή είναι τέλεια δικαιολογία για όλα. Το τέλος είναι κάτι σχετικό. Το τέλος ίσως να μην έρχεται ποτέ. Δεν έχω κάτι άλλο. Θάνο. Ποιος ορίζει το τέλος. Η ίδια ζωή. Ο χρόνος. Ταυτίζεται ο οργασμός με την εξπερμάτιση. Είναι πάντοτε ένα το τέλος. Βγάζουν τρίχες στα δελφίνια. Παιδιά, για τα δελφίνια θέλω να σας πω ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επισήμανση που κάνατε και θα υπάρξει επανόρθωση σε αυτό το επεισόδιο. Όποτε μας εντοπίζετε σφάλματα πραγματολογικά, η ανασκόπηση έχει πολύ μεγάλη ευαισθησία σε αυτά τα θέματα, δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Θα υπάρχει ένα αφιέρωμα γύρω στα, όχι πολύ τώρα, γύρω στα 20-25 λεπτά, που θα ασχοληθούμε με τις τρίχες στα δελφίνια, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά θέματα που σας απασχολούν, λίγα όμως που να σας νοιάζουν και να σας καίνε πραγματικά. Εμείς είμαστε εδώ για να σας ενημερώνουμε υπεύθυνα. Mm-hmm. Λοιπόν. Είναι πάρα πολύ ωραίο όταν ξεφεύγεις από αυτή την καθημερινότητα και το γυρνάς στην ποίηση. Δηλαδή εγκλωβιζόμαστε και εμείς σε γκρίνια, πολιτική αντιπαράθεση, σκάνδαλα. Και θες λίγη λογοτεχνία στη ζωή σου για να γίνει πιο ζωντανή η ζωή. Ρεπόρτερ χωρίς σύνορα. Πάμε. Η επόμενη ποιητική συλλογή που θα συζητήσουμε. Ο Θάνος παίζει κάποιο σπάνιο μουσικό όργανο που έχει χορδές το ελαττήριο από τη βάση του μικροφόνου. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε με τις παρακολουθήσεις. Ρεπόρτερ χωρίς σύνορα. Κατά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μια γαλλική ΜΚΟ. Κατά όλο τον υπόλοιπο κόσμο, η πιο σημαντική οργάνωση για την ελευθερία του τύπου, που συνεργάζεται με το Ευρωκοινοβούλιο, που η μέτρησή της που μας έβγαλε νούμερο 118 είναι αναρτημένη στην σελίδα του Ευρωκοινοβουλίου. Δεν ήταν για μια μέρα, κάτι θα έγινε εκεί, θα χάλασε το φαξ. Έκανε κάποιες δηλώσεις ο Παύλος Σαλάη, ο επικεφαλής του Γραφείου των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, για την ΕΕ και τα Βαλκάνια, στο Euractiv, το οποίο Euractiv, συνεχίζει αυτό το πράγμα, ναι, έχει δει και το έγγραφο που παρέδωσαν οι δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο τον Γιάννη Οικονόμου με προτάσεις ώστε να διορθωθούν τα κενά του ελληνικού νομικού συστήματος για τις παρακολουθήσεις. Οι RSF βρίσκουν 5 κύρια κενά στο νομικό μας σύστημα. Πρώτα απ' όλα ο κύριος Σαλάη είπε ότι είναι ότι η σιωπή των ελληνικών αρχών για τις νέες υποθέσεις δημοσιογράφων υπό παρακολούθηση που έχουν συγκλονίσει τη διεθνή δημοσιογραφική κοινότητα είναι εκοφαντική. Πώς έχει συγκλονιστεί? Δεν είδα συγκλονισμένο το Πορτοσάλτη, ας πούμε. Είδα συγκλονισμένο το Sky. Οι υπόλοιποι. Α. Οι υπόλοιποι. Να μην ήταν και ο τέλος μου, δηλαδή. Αναφέρεται συγκεκριμένα στην παρακολούθηση. Λέει η διεθνή δημοσιογραφική κοινότητα, δεν ξέρω τώρα αν συμπεριλαμβάνεται ο Πορτοζάλτη. Okay. Κακός, αν δεν συμπεριλαμβάνεται. Πολύ κακός. Ο εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης, ο κ. Γιάννης Οικονόμου, υποσχέθηκε ότι η κυβέρνηση θα προτείνει σύντομα νόμο για να καταστήσει παράνομη τη χρήση spyware. Αυτή η σύντομη υπόσχεση να σχολιάσω εγώ την ακόμα από το καλοκαίρι. Έχουμε φτάσει χειμώνα, είμαστε εδώ με τα γκρι και οι δύο πάντα στο ίδιο χρωματάκι, πάντα στην πένα με τα φούτερ. Θα φορέσουμε μπουφάν, θα ξαναβάλουμε κοντά, θα υπάρχει υπόσχεση για τον νέο νόμο της κυβέρνησης. Αυτό εγώ δεν έχω καταλάβει πώς θα γίνει και δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι είναι τόσο απλό. Ότι μπορείς δηλαδή να αποφασίσεις. Το ζήτημα, όπως έχουμε ξαναπεί εδώ, το ζήτημα αφορά τη δυνατότητα του συστήματος να αφήνει ή να σβήνει τα ίχνη από την παρακολούθηση. Mm-hmm. Αυτό είναι το ζήτημα με το spyware. Ότι αυτό όπως είναι σχεδιασμένο τώρα δεν αφήνει ίχνη από την παρακολούθηση. Οπότε μπορώ εγώ να ζητήσω να πω, παιδιά, για ελέγξτε με, να το πω από το κινητό μου το για ελέγξτε με, στέλνοντας μήνυμα σε κάποιον ή συνομιλώντας. Αυτό παρακολουθεί το κινητό μου, οπότε προφανώς μπορεί να σβηστούν τα ίχνη που δείχνουν ότι εγώ παρακολουθήθηκα. Αυτό είναι το κρίσιμο νομικό ζήτημα. Γιατί οι τεχνικές διαφορές, το αν θα παρακολουθήσει δηλαδή με πειρατεία σε όλο το κινητό που παρακολουθεί την κάμερα, το μικρόφωνο σου, και τις εφαρμογές ήχου ή το αν θα παρακολουθήσει παρακολουθώντας μόνο το τηλέφωνο, αυτό δεν είναι κρίσιμη λεπτομέρεια από νομική άποψη. Δεν είναι κρίσιμη παράμετρος από νομική άποψη. Δεν είναι αυτό το ζήτημα δηλαδή. Δεν καθορίζει αυτό ότι θα είναι παράνομο να παρακολουθήσει τον άλλον που μιλάει στο Signal, αλλά νόμιμο αν μιλάει στο κινητό του. Mm-hmm. Προφανώς δεν υπάρχει κάποιο νομικό σκεπτικό που να λέει ότι αυτή είναι η διαφορά. Η διαφορά έχει να κάνει με αυτό που περιγράφουμε. Αλλά αυτό λύνεται. Λύνεται. Λοιπόν, να δούμε αναλυτικά τι έχουν πει οι ρεπόρτερ χωρίς σύνορα, γιατί όλα αυτά που λένε νομίζω ότι είναι πράγματα που μόλις τα ακούσετε θα πείτε «Α, κοίτα να δεις, ναι, καλά θα ήταν να συνέβαινε αυτό». Εγώ διαφωνώ. Λοιπόν, να επιτρέπεται, λέει, ανεξάρτητη δικαστική επισκόπηση των αιτημάτων παρακολούθησης. Ανεξάρτητη δικαστική αρχή να εγκρίνει τέτοια αιτήματα. Άκου τώρα, λέει. Ακόμη και στις περιπτώσεις όπου έχουμε υποτίθεται καταγγελόμενη παραβίαση της εθνικής ασφάλειας. Να μην έχουμε δηλαδή την εισαγγελέα της ΕΕΠ που υπογράφει 50 το λεπτό. 50... Λες και υπογράφει για τον. Πώς το λένε, λες και υπογράφει απευθείας αναθέσεις στο πάτσι. Και έχω αυτό το. Γι' αυτό κάνουμε μαζί εκπομπή. Υποχρέωση των δυνάμεων ασφαλείας να αιτιολογήσουν το ρημαδιακό το αίτημα παρακολούθησης, προκειμένου ο δικαστικός έλεγχος να αξιολογήσει κατά πόσο συμμορφώνεται με τις αρχές νομιμότητας, αναγκαιότητας και αναλογικότητας. Αυτονόητα πράγματα είναι αυτά τώρα. Να λες κάτσε, γιατί τον παρακολουθείς. Αυτονόητα πράγματα. Η ΕΕΠ. Να ενημερώσει η ΕΕΠ. Έλα μου ντε. Οι δυνάμεις που μας κρατάνε ασφαλείς, η ελληνική αστυνομία, το λιμενικό, ποιος να ενημερώσουν αυτά τα σώματα ασφαλείας κάποιον άλλον για αυτά που κάνουν. Να λογοδοτήσουν. Ω, Παναγιά μου. Πού θα διασφάλιση. Ποιοι είναι αυτοί τώρα, η γαλλική ΜΚΟ που όλο μπλέκεται. Διασφάλιση όχι μόνο της ανεξαρτησίας, αλλά και της αποτελεσματικότητας της εποπτείας, αναγκαιότητας, αναλογικότητας της επιτήρησης. Δηλαδή, να δούμε αν δουλεύει αυτό που έχουμε κάνει. Ε? Ναι, και αν κάνουμε τόσο όσο και δεν παρατείνουμε την παρακολούθηση για όσο μας αρέσει. Κατάργηση της τροποποίησης του νόμου που σε εμποδίζει να ενημερωθείς αν σε έχουν παρακολουθήσει. Και λέει τώρα. Έλλειψη διασφαλίσεων κατά της κατάχρησης. Διαπιστώθηκε. Και λέει. Αναλογικός περιορισμός της περίοδου κατά την οποία μπορείς να τεθείς υπό παρακολούθηση. Περιορισμός σύμφωνα με την ομολογία των επικοινωνιών. Νομολογία του ΕΔΔΑ. Μάλιστα. Η ασφάλιση ότι οι πληροφορίες που συλλέγονται είναι μόνο εκείνες που σχετίζονται με μια υποτιθέμενη διάπραξη ή προετοιμασία ενός εγκλήματος. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Μου λένε εμένα ότι είμαι πράκτορας. Να μην μπορούν να με εκβιάσουν με πληροφορίες της ιδιωτικής μου ζωής. Να πρέπει να τεκμηριώσουν ότι εγώ είμαι πράκτορας ή συμμετέχω σε ένα κύκλωμα οργανωμένου εγκλήματος. Διαδικασία καταστροφής των δεδομένων. Διαδικασία πάει να πει ότι δεν λες παιδιά τι γίνεται εκεί και ξαφνικά βλέπεις να βγαίνουν καπνοί από τα παράθυρα. Και λες ρε παιδιά τι συμβαίνει εκεί πέρα. Τίποτα, τίποτα. Είχαμε κάνει μπαρμπεκιού και ξαφνικά πετάχτηκε μια μελιτζάνα την ώρα που την ψήναμε στο μπαρμπεκιού και έχουν πάρει φωτιά οι απομαγνητοφωνήσεις. Μόνο του Ανδρουλάκη. Του Ανδρουλάκη. Κανενός άλλου που παρακολουθούνταν εκείνη την περίοδο. Τα κάνουν αυτά οι μελιτζάνες. Καταστράφηκε το ψηφιακό αρχείο γιατί έτσι κάνουμε εμείς. Okay. Όπως είχε πει ο Κοντολέων στην εξεταστική. Καταστράφηκε το ψηφιακό αρχείο. Και σε φίλο αρέσει. Ναι. Λοιπόν, παροχή ειδικών εγγύσεων σε περιπτώσεις που ζητείται παρακολούθηση σε βάρος δημοσιογράφου. Προστασία πηγών. Προστασία πηγών σημαίνει ότι εδώ πέρα, σε αυτό που έχει συμβεί, δεν υπάρχει καμία προστασία πηγών. Όλες οι πηγές των δημοσιογράφων που παρακολουθήθηκαν και παρακολουθούνται είναι εκτεθειμένες. Και λέει, διαφάνεια στη χρήση λογισμικών, γιατί θα υπάρχει χρήση λογισμικών. Δεν πρόκειται να γίνεται παρακολούθηση μόνο από το τηλέφωνο. Δεν είναι ηλίθεια. Δηλαδή, πες ότι θες να το χρησιμοποιήσεις όντως για αυτό που λες ότι είναι. Μια φορά. Έστω, ένα σενάριο έτσι τραβηγμένο. Ότι όντως ο άλλος είναι τρομοκράτης, ας πούμε, εντάξει. Και θα κάτσει να μιλήσει από το κινητό του. Δεν θα του περάσει από το νου να χρησιμοποιήσει μια εφαρμογή. Να υπάρχει διαφάνεια δηλαδή στη χρήση λογισμικών. Και συμμόρφωση της χρήσης λογισμικών με τις παραπάνω εγγυήσεις, δηλαδή αυτό που λέγαμε. Αυτό που εξηγούσαμε και την προηγούμενη φορά, δηλαδή να μπορεί να υπάρχει ένα ρυθμισμένο πλαίσιο μέσα εντός του οποίου λειτουργούν αυτά. Και μετά, κεφάλαιο, ασαφής ορισμός της εθνικής ασφάλειας. Κοινώς με μας δουλεύετε. Κοινώς είστε τουρκόφιλοι. Θα το έλεγα αυτό, επειδή ζητήσαν από το ΠΑΣΟΚ να συνεδριάσει εκ νέου η Επιτροπή Θεσμών και Διαφανείας το σκάνδαλο των υποκλοπών και υπογράφουν τώρα Κατρίνης, Λιακούλη, Αρβανιτίδη. Μπουρχάν Μπαράν. Τι είναι αυτά. Ιλχάν Αχμέτ, αυτός τον θυμάσαι, είναι αυτός που έχει περάσει από όλα. Είναι αυτός που κάνει τον Ψαριανό να ντρέπεται. Και τον άλλον, τώρα... τον οικονό μου με το. Ναι, δεν υπάρχει. Ο άνθρωπος είναι καταπληκτικός. Αυτά τι είναι τώρα. Καταλαβαίνουμε. Τουρκοί πράκτορες. Είναι ο Ερντογάν που ζητάει να παρακολουθήσει τα τηλέφωνά μας. Και δεν θέλει να. Δεν θέλει την αλήθεια, γιατί εδώ πέρα υπηρετούνται τουρκικά συμφέροντα. Επανεξέταση λοιπόν ζητάνε οι RSF της νομοθεσίας για την εθνική ασφάλεια. Για να διασφαλίζεται ότι οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επιτήρηση πληρούν τις απαιτήσεις νομιμότητας, αναγκαιότητας και προβλεψιμότητας. Πολλές δύσκολες λέξεις, δεν ενδιαφέρει την κυβέρνηση. Η νομοθεσία θα πρέπει να ορίζει τι συνιστά. Τι στο διάολο συνιστά παραβίαση της εθνικής ασφάλειας. Δεν μπορείς να μου το λες τώρα, να είναι ο άλλος αρχηγός του Τρίτου Κόμματος και να λες ότι, ότι απειλεί την εθνική ασφάλεια. Τι θα πει, πώς και γιατί, τι εννοείς με αυτό. Θέλω να ψηφίσω, Ανδρουλάκη. Πρέπει να μου εξηγήσετε επιγόντως πώς απειλεί την εθνική μας ασφάλεια. Νομίζω ότι αυτό, επειδή επανέρχεσαι στο κομμάτι ότι για αυτό θέλει ρίξω να ψηφίσει ο Ανδρουλάκη, νομίζω ότι όλο αυτό είναι η κάλυψη για να το ρίξει Ανδρουλάκη. Αυτό έχω καταλάβει. Και περιμένεις απλά να επιβεβαιωθείς ότι δεν είναι πράκτορας. Ή ότι είναι πράκτορας. Ή ότι είναι πράκτορας. Λοιπόν, αυτά θέλαμε να σας πούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων, μια καθημερινή εκπομπή για τα ζώδια και την πολιτική, με τον Θάνο Καμίλαλη και τον Κωνσταντίνο Πουλή. Ποίηση. Ποίηση ζώδια πολιτική, με Θάνο Καμίλαλη και Κωνσταντίνο Πουλή. Γεια σας, αύριο πάλι εδώ, 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Εγώ και το κρουστό μου εδώ πέρα.